matumaini yangu ujambo pale popote ulipo, huu ukiwa ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Nchi zisizo shiriki kikamilifu katika muungano wa Afrika zitachukuliwa vikwazo na wanachama wa muungano huo, pamoja pakiwemo kutoshiriki na kutopewa misaada kutoka shirika hilo. Jumatatu hii ikiwa ni siku maalum ya kimataifa ya kumiliki vyoo vyenye usafi, na siku hiyo inawadia furaha ikiwa ni tele kwa wanaopokea huduma tofauti mkoani Ngozi kutokana na ujenzi wa vyoo vyema kwenye maeneo tofauti yaliyoko mkoani Ngozi. Na huko mkoani Gitega, raia wanungunika kutopata na kukumbwa na uhaba wa vyumba vya kuhifadhi maiti kwenye hospitali tofauti zilizoko mkoani humo Gitega. Kuna haya bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Mitambi na ongozo wa vyema na Bi Serafina Hakizimana, langu jina Jamali Vyane, ngenda kumana karibu. Isanganiro. Habari kamili. Malalamiko ya ukosefu wa vyo ya walio wanaopata huduma za serikali mkoani Ngozi, hususan idara ya polisi na wanaohudhuria kwenye uwanja wa vikapu vya basketball, yanaelekea kikomo siku zijazo kutokana na ujenzi wa vyo vilivyojengwa kupitia mradi wa Istam kwenye viwanja tofauti vilivyoko mkoani humo Ngozi, ambavyo vitazinduliwa rasmi hivi karibuni baada ya mwaka mmoja wa shughuli za ujenzi. Hayo yanajiri ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kumiliki vyoo vyenye usafi. Ni ripoti yake Apolinaire Mozagara kutoka mkoani Ngozi, ikisomwa na Namia Ndaikeje. Vyo hivyo vilijengwa kupitia mradi wa IFSTAN wa kusafisha ziwa Victoria. Wenye wanayetumia vyo hivyo wanashukuru kitendo hicho na wanashangaza gisi walikuwa wamewaahidi kwamba mwaka jana watafungua vyo hivyo na kitendo hicho hakikufanyika. Mjini Ngozi, vyo hivyo vilijengwa kwenye kiwanja cha mpira wa miguu cha Muremera, kiwanja cha mpira wa vikapo kijijini Gabiro, kwenye ofisi ya usalama na nafasi za jumla. Kiongozi wa tarafa ya Ngozi, Songa Mbere Rajabu, anasema kwamba vyo hivyo vinahitajika kwenye nafasi hizo, akieleza kwamba Jumanne hii patafanyika mkutano na wale wanayohusika na swala hilo ili watizame kama vyo hivyo vinatimiza vigezo vya usafi na namna vyo hivyo vitaendelea kusaidia wananchi baada ya kuzinduliwa rasmi. Hayo yanajiri wakati ambapo Jumatatu hii ulimwengu unasherehekea siku maalum ya kumiliki vyo bora. Shukrani kwako Bi Namia Ndaikeje kwa ripoti hiyo ya Apolinaire Muzogara kutoka mkoani Ngozi. Na tunaposalia mkoani humo ni kwamba watoto wa kutoka kabila la Milikimo, kijiji cha Nyaruganda, tarafa la Gashikano mkoani Ngozi, wanaomba kupewa vifaa vya shule ili waendelee kusoma. Kama anavyo hakikisha Loranya Wenda, Milikimo mmoja wa viongozi kijiji eneo hilo, watoto Milikimo zaidi ya 30 ndio hawakuweza kusoma kutokana na uhaba wa vifaa vya shule. Kiongozi huyo anaelezwa kukerwa na mwenendo wa mashirika ya kiraia yaliyofanya orodha ya kutoa misaada kwa jamii hiyo, ila ambao hawakutimiza ahadi yao, pakiwemo shirika maalum la Iniproba. Na kwa mujibu wa shirika la kushirikia jamii hiyo Iniproba, wanaeleza kutokuwa na uwezo kiuchumi wa kutoa misaada ya kuwasomesha watoto wote nchini kote. Emmanuel Nengo, kiongozi wa shirika hiyo, anatoa wito kwa serikali kubuni miradi maalum ya kuwawezesha watoto Milikimu kupokea huduma za masomo kama vile watoto wengine. Na kama nilizokuelezea katika muktasari huu wa habari ni kwamba vikwazo vitachukuliwa hivi karibuni kwa nchi mbili ambazo hazitoi michango yazo katika nchi zinazounda muungano wa Afrika. Vikwazo hivyo vinalenga pia nchi zinazohudhuria nchi ambazo zisizohudhuria kikamilifu shughuli za muungano huyo. Hizo ni baadhi ya hatua zilizochukuliwa na muungano na kikao cha muungano huyo kilichoanzishwa siku ya Ijumaa mosi hadi jana Ijumapili jijini Addis Ababa nchini Ethiopia. Na ni kwamba katika kikao hicho pameidhinishwa pia sheria zitakazoondoa kwenye muungano huyo wa Afrika nchi ambazo hazishiriki kikamilifu kwa kutoa misaada. Ebu tumusikilize Moses na ripoti yake. Katika mkutano na habari, baada ya mkutano huo usio wa kawaida, mwenyekiti wa baraza la umoja wa Afrika, Musa Faki Mahamati, alikemea vikali baadhi ya nchi ambazo haziwasilishi michango yao au zile ambazo zinachelewa kuwasilisha mchango huo. Pindi panasalia mwaka mmoja pekee ili mwaka ufikie ukingoni, alifahamisha kuwa hadi sasa tayari msaada kutolewa kufikia kiwango cha 50%, mchango ambao ungelistahili kuwa umetolewa mwaka 2018. Kwa kusitisha hali hiyo, maraisi ambao walihudhuria mkutano huo walichukua hatua, kukiwemo hata kutoa taifa ambalo litakuwa linadaiwa mchango kwenye muungano huo. Katika kukinga pesa za mchango ambazo zinatolewa na baadhi ya taifa zisiendelee kutolewa na baadhi ya nchi, kulichukuliwa hatua kwamba nchi tano ambazo zinatoa mchango kwenye kiwango kikubwa zisizidishe 40% ya mchango katika muungano huo. Nazo nchi ambazo zinatoa mchango mdogo zisitoe mchango wao chini ya dala 2000. Hatua mpya nyingine ni idadi ya kamishina wa muungano huo ambao ilitoka kwenye idadi ya 10 hadi kwenye 8. Hali hiyo itapelekea kupunguza gharama za muungano huo kwa punguzo sawa na dala 5000 kila mwaka. Kingine ambacho kilibadilika ni namna kamishina wa muungano huo wanateuliwa. Mwenyekiti wa baraza hilo atasalia kuteuliwa na maraisi, lakini makamishina watateuliwa na mawaziri wa ushirikiano na mataifa mengine. Shukrani Moses Misago kwa ripoti hiyo. Tuendelee taarifa hii ya habari na ukurasa wa uchumi. Idadi ya ushuru imeendelea kuongezeka tangu palipoanzishwa mnamo mwaka 2016 siku maalumu ya kutoa ushuru. Kiongozi wa taasisi inayohusika na kukusanya mapato ya serikali OBL amefahamisha kuwa kiwango cha ushuru kilitoka kwenye milioni 630 mwaka 2016 na kufikia idadi ya milioni 750 mwaka 2017. Udasi Nyonzima ameyatamuka hayo Jumatatu hii katika kikao na waandishi wa habari, ambapo amefahamisha kuwa tarehe 12 mwezi ujao Disemba ndipo patasherekewa mkoani Makamba siku maalum ya kutoa ushuru. Isanganiro. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7 na dakika 30 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 30 saa ya Afrika ya Mashariki. Tukusie yanayojiri mikoani. Waziri wa Kilimo, Ufugaji na Mazingira atoa wito kwa viongozi wa matarafa kutoa mifugo kwa raia pakiheshimishwa sheria. Hayo yako katika waraka waziri huyo aliyomtumia wiki jana kiongozi wa tarafa la Buhiga mkoani Karuzi, la kumjulisha kwamba atawakilisha tume ya wadau wa ufugaji tarafani humo watakaochunguza kuwa mifugo walionunua tarafani humo kuwa wanatimiza vigezo kabla ya kuendesha kampeni ya ugavi. Ila mifugo kadhaa hakika wameshatolewa na hapo ni baada ya kupata idhini kutoka Wizara ya Ufugaji. Na habari hii tumeipokea kutoka ripota wetu mkoani Karuzi ambaye ni Blaise Pascal Kararumiye. Na huko mkoani Gitega, vyumba baridi vya nyumba ya maiti ya hospitali kuu ya Gitega vilikwama tangu takriban miezi mmoja. Ama wagonjwa wanaoaga dunia wakilazwa hospitalini humo wazikwa haraka. Kinyume na hayo, miwili yasafirishwa kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti vilivyoko kwenye hospitali za mikoa tofauti kama vile Karuzi. Kwa hiyo raia wa mkoa wa Gitega hasa wanaomba wapate vyumba hivyo vya kuhifadhi maiti ili na wao waendelee hali yao ya kuheshimu waliokufa kama ilivyokuwa hapo zamani. Mkoani Gitega ni ripoti yake Gerard Nibigira. Nyumba ya maiti ya hospitali kuu ya Gitega ilipata vyumba baridi vya kuhifadhi maiti tangu miaka mitano iliyopita. Hali hiyo sasa ilipelekea jambo kwamba mgonjwa alazwaye hospitalini humo anapofariki dunia, mwili wake huhifadhiwa katika vyumba vya baridi hadi familia yake kumaliza maandalizi ya mazishi yake ya heshima. Walakini vyumba baridi hivyo vilikwama tangu takribani mwezi mmoja uliopita. Ama kwa sasa mgonjwa anapofariki dunia, mwili wake wazikwa haraka. Kinyume na hayo mwili wake wasafirishwa hadi vyumba baridi vilivyo barabara vya nyumba za maiti za hospitali za mikoa jirani kama Muramvya, Karusi na penginepo. Aidha, watu wa familia zilizofikiwa na hali hiyo tuliozungumza nao hivi majuzi walieleza kwamba gharama ya hayo ni kubwa kwa kukodi gari la usafiri wa maiti kwa kwenda na kurudi. Kwa hiyo wakazi wa Gitega pamoja na watu ambao huwa waomba huduma katika hospitali kuu ya Gitega wawataka viongozi wa hospitali husika wafanye lolote ili kutengenezesha haraka iwezekanavyo vyumba baridi vya nyumba ya maiti ya hospitali yenyewe. Kwa upande wake kiongozi wa hospitali hiyo Daktari Nduwimana Jacques abaini kwamba swala hilo alikwisha lifikisha tayari katika Wizara ya Afya na kupiga vita ukimwi. Aongezea kuwa mbinu za utengenezaji wa vyumba baridi vya nyumba ya maiti tuliyoitaja ziko mbioni kuchukuliwa bila hata hivyo kutoa muda. Kitoitega Jean Bigira, Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Hatimaye tuitimishe taarifa hii ya habari na yanayojiri ugenini ni kwamba mpango dhidi ya Ebola yaanza tena mashariki mwa DRC na nchini Ivory Coast. Kesi ya Gabo na waziri Bregude inatarajiwa kusikilizwa leo. Na nchini Yemen waasi wa South wamesema wako tayari kusitisha mapigano kama Riyadh inataka amani. Habari za kimataifa na mwenzetu Ernest Pablo Bagiwabo. Mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola katika wilaya ya Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameanza tena baada ya kusitishwa kwa muda mfupi kutokana na mapigano kati ya waasi na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO. Habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI zinabaini kuwa jana Jumapili shughuli zote zilizinduliwa tena ikiwa ni pamoja na chanzo siku moja baada ya Wizara ya Afya ya DRC kusema kuwa mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika eneo la Beni yalisitishwa baada ya mapigano kati ya waasi na majeshi karibu na eneo ambalo lina watu walioambukizwa Ebola. Kesi ya rais wa zamani wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo na mtuhumiwa mwenzake Charles Bregude inatarajiwa kusikilizwa tena leo katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu mjini The Hague. Kwa mujibu wa RFI, wanasiasa hawa wawili wanatuhumiwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa kuhusika katika machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2010-2011. Leo wanasheria wa Charles Bregude watakuwa nafasi ya kutetea mteja wao. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameanza kampeni za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Februari mwaka 2019 licha ya hali yake afya kudorora katika miezi ya hivi karibuni. Buhari mwenye umri wa miaka 75 anawania muhula wa pili wa miaka 4 kuongoza taifa hilo la Afrika Magharibi lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika, huku ujumbe wake wa kampeni ukiwa ni kuendeleza vita dhidi ya ufisadi. Tufunge ukurasa wa kimataifa na yanayojiri nchini Yemen, ambapo hatimaye waasi wa Houthi wametangaza rasmi kwamba wako tayari kusitisha mashambulizi ya aina yoyote dhidi ya Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. RFI imesema kuwa waasi hao wa Kishia wanaungwa mkono na Iran wamesema wako tayari kukubali kusitisha mapigano kama muungano wa nchi zenye madhehebu ya Kisuni unaoongozwa na Saudi Arabia unataka kweli amani. Shukrani kwako Ernest Pablo Bagiwabo kwa taarifa hizo za kimataifa. Na ni hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji wa kituo hiki cha Radio Isanganiro, tunapofikia tamati wa taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi ambao mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti hii ikufikie mahala pote ulipo. Langu jina Jean-Marie Vianenge Ndakumana, nina wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa heri ya kuonana.